أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أي الصادق أو الفجر مراد سبا صدقتا. لكاتكم سبا جاء مستقل اغیتا سبا کاذب یئی بینی وجہ دادا چاگینا رسو بیاد کیا رسی لکالا جائے گی دا فالق الاسباح علا سبا چری کون گی رسی فالق الاسباح نسا سبا چری گی دا سبا کاذب مرادا دینا بیاد کیا رسو بسی لکا دنا چری گی اغینا نبات رو گیا نبات بیا زہیش بدرنگی چا سبا چری گی سبا کاذب اغینا چری گی سبا صادق کی تیرے کول نستا تاکینا بیا تیرے لوزی تیرے لوزی قوز دیائی دامین الفجر دا اول نو نازل اول سر داو تمین خیط الاسد بس بیانو من خیط الابیدی دا بیان دا خیط ابید و بیان دا اسد دا خیط اسد امغذوب تا قوز امغذوب کم دا یعنی من اللیل لکا ترنگی من الفجر دائی ابیت بیان شو ندی اصد برا من اللین قوز ایئی شبیها ما یبدو من البیاز تجبیر کو شجاع و سلم تغا زائری کی دی بیازنا وما یمتدو معاہو و بل آغا فی تغا دی سلم ممتد من الغبش دی ظلمت باقیانا تلقونی تیارد بخيتين قدو مذر سرب تغا أبيضي وصدي دا مذر سيسي في الامتداد دا شبها في الامتداد في الامتداد قوي جال قوي دا المرضى كان بدا سلعو المكي لالي سي دا وخوك دا دا سلعو دا دا دا دا دا دلتا در ورس لیو نو دلتا که شمک راوید باید منتشیر خیلی نا دلتا نا شمک راوید نرای شمک خوز دا شمک دا خیط عبید دیسر متصل تکو ممتد دا گوری شیال کوی دا خو باید دکان روزا بجا میں الگ پاس کا مرد ہے ساس کا سر دل کرنا ہے وہ جرمل چلتی کا نا دبیا جیتی ہے ارے راو لبے گئی اول نہ چرمل لگا مختل کی کچھ سلور ہے صحیح نا کہ شفق بیاز شفق لگا دا بیاز با دا جنمر اثر دا تو با دا دوبنه مختل ندا لکه دل دا که شفق آغا یا جنمر پورا دوب ندا فیگه دا دا تکر دلتا نردی اول چمک لرش فو آل تا انتها دلتا ابتدا آل تا انتها کی لری لرش دلتا تکر ابتدای کنه بلری و چکر برسی رسی رسی برسی شو یا پاس لو تم آتی مستیاما بیتا دو پرا کے وید فجرنا الى اللہ لی تشبیح پریب ایلا دو خوری دو غروب دین مرد سرم مقصد دارا تید اشفاق مغیادا نا غیادا دا غیاب و مغیاد کی دا شبیر و رانر سر بل ختم شد ولا تو باشی ہونا اتا اتا کہ وہاں دیر کم شو دا جنوری 26 سنی تاریخ ولی بار شخمی مقرر دا او مت خپل کتاب پات دی وسته خو خامہ خراب کو کی خبر یاو بربرو انو دې غمونه ما کوي اصل شی ګوري استعداد دا کتاب تاسو سره دې بکړه وای نه دې سره خبره یا دا میل ده تاسو دې ځان سره هم ګوري ګره څه پې ځنه پې کتا څه دا کتاب ورکی سره هو شی ټول حل کو خپو پوي شي زتا سے بالکل دا زمانت دیر کو استاد کو تو او که په دې نه پوهېږي بیا به نور دته کښېناست پوهېږي که نه لکه وړوکه یوازې به زده کړي سمه ټول قرآن ویشي ټول قرآن ویشي او چې یوازې سمه لګېږي زده که نه محنت نه وکړي یوازې به لوږ سمه زده کوي خال په تېر کوي خو یوا په زده کوي یوازې کې ټول ملی خو دې پوهېده چې استاد نه وټول خبره اوري ملی خو دې پوهېده چې استعداد پیدا شي و استعداد دې به چې اروا کتاب ګوري دغه ورته خلیل او مجلسونه کتاب ورته سره وکړي د غرمه دا خپل ناست دي چا سره سره غم نه وي تېره څه مو ویلي چې ټول غرمه ته ناست دي چا قرآن کې کتاب نه وي که نه وګوري که نه په کار ګڼي چې کوم کتاب تاسو وایي موقع میلاو شي دا غنیمت ګڼي هغه وخت یاد وي پرې څه خو ټولې خبرې بیا هېرې شي ولا تباشروا هنن تاسو چې ما کوئ چې بیا سره عین ساکم وانتم عاکفون او حال تاسو معتکف وي مقیمون بنیت الاعتکاف مقیم بنیت الاعتکاف سره په مساجد کې د فعل مساجد جار مجرور دا متعته په عاکفون کوي نهی دا نهی لمن کان یخذو د په دغه چې وتلو و حال ته معتکف معتکف د بلاړو کور کې په جامع امرته د جمعه او په وتره ويعود وبيعود وكون نقول لا تصل أزل كيم زائران تصيت نبوري ولا تباشرهن وأنت ما تسمعين في المساجد سؤال ده بيجي دي في جماعة كيسن كي جماعة آغا كي جماعة هذا هو موتا كيف تذا نعين جواب ده هو كسي فاز أو كاسي كي سوق نبي تكال يرمي ولا سوق نبي بيتو خلاص يواجه كور نبل ده لي لو تسمعين ده خامه كور جتي یار تاسو ماتم دته لارې کور دی بي بي دی ولې را شاو دی را ول ته ته خو جمعه مو کوي ولا او ساس نه راوته نه نه دا څه ولا بس دې دې سترګې وتی او که زه نه زات د وجل ده هم له شاو تر دې وګوره تل کلا یا مون تل کلا کوم نه څه دو دا هغه کلمه سره حدود الله دا دې هي حدود حدها لعباده دا على سلام محدود كل دي خلو بندقات بلا ليقفوا عندها دي بات وجه دي بلد حدود لك بطور من ساس على حكم لك شفر دي محرم تب نقوي او دا جوال دا دروزة لك دين اپلا فر دي محرم دي بدا حتى دي دروزة تا وجه لبا اپلا ما محرم دي كان دا دي زنا دا ببياد زنا تا مانا دي كان بدا خلقا دا غصب دا طول ما باقي بينيكي فلا تقربوها دي حوتا نيز دي ما بيرتي أبلغوا دا أبلغ دا قول من لا تعتدوها تدينا تجاوز ما قوي يعني كان دي شيء خيزا خوش توقبان تير نشي المعبر به تتابيرك شياب دي قول سرا لا تعتدوها في آية أخرى فآيات أخرى فيهم فإن خيرتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح في مفتد به أقول أصلا لا جاء أغيكي ألا فاق دا يلني بقيم تتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتا جاتا عزيزه فأولئك هم الظالمون أغا الظالمان لذا قولت لا تغلق مبالغات غير ذم كذلك كما بين لكم هذا الكلام لقد ترى بيان كما ذكر يبين الله آياتي بين يد الله قل آيات خلق لكرة لا لم يتقون محارمه شنو جان هذيب دي محارمه دي الله فاهم قل الله فارو را بيان كارو فيك تيبا وكو صافشي قلو فيه ميه سيرشن وتاسو بيا قلو معاملات ورنواتي الله فاكي تبيا دان قندانكي تبيا سخاشي ولا تاكلوا مالكم لكاش حرام حيكنا كل بدل سخاشي ما خوي تاسو مولنا بينكم فخنا نجي اي لا ياكل بعضكم مال بعضهم لذي خوي بعض تاسو مال دي بعض ثمنا دا نهي دا عن مال عن اكل مال الاخرين عن اكل مال الاخرين كل من كان تسوق في تبو دابي ومال الاخرين لذي دابل دابي دمان الاخرين هغه به زمن ده ټول د هر یو مراد ده چې دې کې تقسیم دې جمع په جمع سره یعنی تقسیم دې احاد دې جمع لکه ایر کبو جواب کوم تاسو سوځي په خپل ځواب باندې سمه نه هر یو صاحب په خپل ځواب یې سور شي تقسیم را وکړه دا مطلب نه چې ته یې دومره وخوره دا به هغې مال نه خوري دا تقسیم نه ده هر یو ته نهي ده نهي عامه ده عن کل هذه تقسیم نه ده پسې چې خاص دی ومال مه خوره بل دې بل مه نه نه اچا مال به نه خوري الا ياكل بعضكم مال بعض مال بعض اخر بعض اخر چکم دار اغا بولا نہ کیرا دے تئی نشتے تے سوکھی بل باتے پہ حرام دے تے الارم شے تغا حرام لگا سر کاسا وہ قسم سو دا غلی او پزور سر مال حاصل دا حرام نہیں ورا تلو سرکو بہاد تاسو الکا ما کوئی بہا پہ حکومت تے دغه اموال سر دا حکومت مضاف دا پکے موضوع شو یا تاسو الکا ما کوئی پہ دی اموال سر ارے شیطان لجازہ دے رشوت نام چہ دا ویر کئی چاہتا الکا ما کوئی دا ملنا مغن دوئی حکامتا چہ بے آغا پر رشوت سر سر زکی اوتا تا فیصلہ ہو کی پردائی مال دیر کی لیتا کرو چہ بتا دا خوراو کو گئی بیت تحاکمی پر فیصلے کولو سر حکامتا تاکم با بتفول دن برادران کہ اغا اے بی رفی الی الحکام چا حکامتا چا اغا مرفعو کی فریقا من اموال الناس یو حصا دی اموال دی خلقنا خدا سے اگل کہ مطلبی سیتا سا پا گناہ سرم خدا سا پا یہ بھی ہم انکم امتلی سیتا سا پا باتیل بنی لکا خل با یعنی تپاسی او پلار مردد ایت ایمان جی کن به طور دهی چه تا پلار منی من دومی خطا کریده تول از مکور افوره بی کرد به دان پس موان لیکی حکامت فیسی بید نو اصل که کمانده القصرم یادمانه چه اصل که دا ادلا نده لا تدلو باوی فال ده دا اصل که لکه دلوی مده ده دلوی که اخیقی واده کنه نو اصل که ادلا ون و ادلا ون به واو بده که پانسه به ادلا جوش تاسو توسل ما کوئی لکه در رسی بکی سر تو برو باسی دی ملون سر حرام و تزان مرس ہوئی کبنش او یا اگو تا الکا ما کوئی لکه چا الکا هم زریعا جوری گی سالی پرد یا خراد کسو تاسو مارو دا اگر دا اگا اگا مال با لکه کلا زر رو پی نوکو دلو کن دا خوری خوزی پی زر رو نوکو دلو لبو نورو موزی ایتا واسه شتر کولا سان شو بنځای به ولا کې جوړ دي خایب بنځای بس تا کار څه پدې لګې بنځای لا سره بنځای خو دې مال نه کړه دا خو ثال شي علي اعوذ بالله یعنی پر دای مال دې کې تا دا استعاره ده دا توسل دی پر دا ادلا مستعاره ده یا استعاره مستراحت او دی وانتم تعلم او دې بعد تاسو احکام چې کوم تاسو دې شو وخت سر کې دا نسی اخیر دا پا احکامو کرد و اللہ احکام بیدئی جس اولنکا یا محمد بیتر سال که محمد عنی احیل دی احیلہو مطالق جمع حلال لما تبدو دقیقتنم دا تاسو کا کتاب لدلئی کنم دلتا و مختصرم لما تبدو دقیقتن یعنی ما حکمتو لکا تاسو دا پانت خرشی کی ادائی کتاسو بدو خیم دا پانت خرشی دا کنم گوڑی کہ اے لئی غرض و لئی حکمت تظہر دقیقتا الى آخر ما ذکرہ و اخرج ابن جریر عن ابی العالی گوڑا دا ابن جریر و دے سردا خبر سبیتی بلغنا انہم قالوا یا رسول اللہ لما خلقت الاہلتو لما کم فائدے دے پر کم حکمت دے پر اهلا اغا پیدا دی فنظر قال هذا صریح فنم سالو عن حکمت ذالک لا عن کیفیت دی نیکی محضرین باجر اودے اودے خبری کئی فاقینا خبر اتاسا محتصر ہے کئی چاگو حکمت وجہ دادا چتا دیکی تک کردت تانا خدا تفوز نکی اصل خبرت تیرے دا المر یوشان تا دا لکتنگی صحیح الفاظ دی خدا کمر کله تربیوی کله چکم دے ہلالی کله بدري کله محاضي موته دا تربيه تاسو منتي کېږي کنه چې دا تربيه پکې دا منوري هغه وخت تربيه دی ویلې د کمر او د شنو کې ربع دی بروج فاصله ربع ربع نه مخوځه او ربع چې کوم دا دا د دولس درې ده درې شپږ بیا نه بیا دولس تاسو وینئ چې اوقات تربيه هغه اوقات تربيه اگر دامنا چه کمر و دشوه کن دره بروج فاصله ای فرک او زاده حکمت خبره ریاضی فلسفه خبره دیتا تضرط او نه دی بنی احکامه گوره ای کچه دیه حکمت تضرط خامخواه شریعت که جنبی بیلی سوم الهیتی و افتی بلیتی بس خود حکمت سر تاسم رو نیتون چه کمی آمیرا خطری کچه دیده دیده کنی چه تاریف پره دو بس رو را خطری آن دیر شده تاسو لیدلو نه پوراکی تو ملیدا اگر نه دیر پوراک نه دیو نه دی باره که اسلام نه محتاج هغه مولا قوم اومیانی ترگی پدې نه پی ګوره بس لاله خو سو ملری دی او که غټوی بدمای چې ابن لیتین نه زوفل دا نه معنی دا بس کوم ولر کومې مغابه مغا ایوا سری وی کو نو دا دې فرجې ته پوسو ګړی خاصې تاسو لګیلې اګړو کې دا خبره مراد حتی تم ته نور چې هغه داسې به تر نه سم تعودو بیا اوجې کما بدت لکه څنګه اول کې زهره وړا شي وړا ته کومه وړې په هر ځای کس هم سي نه کړم کله هم ته ورته ویل هیا مو کیتو دا میکات مو کیتی جمع میکاتم دا جمع میکاتم یعنی علی سیوالم علا دشتی پر زریعوی جیسا وقت معلومی کی دیبر دی خلقوں یا علمون بیا اوقات زرہم بیجانی پیسر دی پیگی با اوقات دی کرندے بنیم و متاجرہم او تجرتون بنیم و عزت نسائم کا عزت دی اوقاتی کی عزت رخص دیدن جمع رخص دیدن و عزت دی عزتون دی نسائم یا عزت نسائم و صیامهم و احتارهم نتائم او زیمت احساس ہے تکو مشہور خبر دیدن دا جواب په طریقه یې اسلوب الحکیم سره ده اسلوب الحکیم علی جوړیږي لکه دا ظاهر سوال ده وی څه وجه دي کې علت څه ده سوال کمیږي بیا ها ها رو بیا زیاتیږي بیا کمیږي خو نور خو نه دا نه وي دی کې هغه علت څنګه دی کمال دی پر نو الله پاک چې کوم شی ورته بیان کړی ای ورتا منفعت او حکمت بیان کړه چې دې کې دا فائدہ سوال دې فائدې نشي حکمت نشي سوال دې حقیقت کې دې کموالی دې وجه بیان شي تو وجه څه ده نو خدای دې وي دې کې تاسو ورته تاسو څه فائدې تاسو خو هغه چې دا معلوم کو چې دې کې موږ لپاره دا فائدہ بس هغه خبره زکوي د دې باره کې زمونه وځي بارے کوي کې وکړه کړه نقصان دي لږه دا په تر کې اوسو بل حکیم سره نه شو چې موږ کوم اول توجیه وکړ لمدا تب دې حقیقتا یعنی لای ای حکمت تب دې حقیقتا نه راځي چې حکمت پیدا کوي دا غلط ول حج او دې کې دا موقیت دې پر دې حج اتون علی الناس دا عدد په ناس باندې هي موقیت للناس یا موقیت للحج دا چې مستقل لو عمل ده ډېر وخت پکې لګي نو دې وجه نه مستقل ذکر کوم ای عالم بهام دا خلق ای عالم بهام مرمر شي بهام په دې اهلاو سره وخت وګرځي فلوی استمرت علی حالت واحد قدا اهلا مستمر شي په یو حال باندې نو لم یعرف ذالک نو دا وخت معلوم شي او الله پاک ورته چې تاسو چې دا تپوسونه کوئ دې کې خو یقیني خبره ده چې ډېر حکمتونه دي لیکن یو شی تاسو بیر ګڼئ کم عقلو کې وکړو هغه خو هغې ته سوچ وکړئ چې هغه سره استا دې بیر نه دا هم نه چې حج احرام وتړئ د دروازې هغه نه رسئ د تټ نه دروازه کلا سوای وکړئ چې هغې کې رسئ بیا یې چې نه نه دا بیر ده چې په دې غار نه وځي په دېواله ور راست نه او په دې باندې نه نه لا پوهه چې دا خو څه پیر نه ده ده به وایي د بله په دې دروازه باندې ډېر ګناهونو حالت کښې نه وتي یو اوس ځان ته بله صفا لیم جوړو الیعوذ بالله نمره چې تاسو یې نو دایره څه ګناه او غیر مقر هغه وته شو اخو نه دی پي پي وته یې تاسو ګناه او هوته پلی شي دا خو نه پي کپوش بارا دا لا کو دي ورای څه درو نه دني کی چې تاسو سره کوئی بوي تا مين ظهور یا د شګانو نه په حرام کې ترنګي ځان تن کو فیا چې تاسو هغه یې سروایو کړل زو کې نق باندې یو سروای کول تدخلون منه أغنى دخلت وتخرجنا أغنى وذي وتترك البابا ودودا وزفري ذي وقام يفن ذلك وودوا إذا خلقال قوله ويزمونه بيرا وغذلت ذا بيرزا وصوى الشكلة ذا بيان شم نسوال بيان شم تأخير ذا بير ذا تسعي ذا بير ندر ولكن من بيرنا من اتقى لكن بير حسيني رسو من اتقى ذا ذات من وصدر من ذا أو مكي بير وصدر خمال ذات وصدر ندر مرور لذلك زائر مقدر کو اے ذل جیلی شردین کے حاصل ہے اتق اللہ انت خیلو رسو بسرکی مخارفتی فسرکی مخارفتی اثر واجو بیدنی ابابی ار تسید کو منتقل در وزن و احرام کی غیری فسان جا غیر دی احرام احرام نو در وزن جا خیر دی فسان جا وزن جا خیر دی فتق اللہ خیلن جا فیچی تاکو کامیار کی تفوزن ولما صد صلی اللہ علیہ وسلم عن البیت عمل حدیثیت لیکن در طول احکام دی نصر اخیر یکی بازی گری بینی هر کلا چه من رو شنو بیسن دی بیت اللہ نا ای اوی بیدر رو بقاعد حدیثی که دا کون نبیسن خوب جلی و تسو مولا بود خلیل گو توفونا بکو آمینینا محلکینا سرنا بکلو او مقصرین او زخو خوبو نبیسن تدا خیال ترالر چاندی کار نبی روان شو خو دی بیت سیر او ثکینا نبی نه ډیر هغه کو کنه کو نه پسې ویته خبر صاحب ثابت الفیل هغه ثابت چې کله فیل ته کنه اصحاب فیل جام کابان ډول هغه الله باندې کو کین اور دا هغه ذات باندې کا و نبی نه پوه چې خدای را ده نه سره دا کوي چې دا وې سره قوم او کومه طریقې سره سی حتی چې یو دا شرط ولا غوښتل کې چې تاسو تاسو ګراسي بوښنا هغه واپس کوي هغه واپس کوي او تاسو نه سمو ځکه څه به نه وکړو دا څه نه شخصل عمر چې ویل کو غوښته چې تاسو پوتري فیصله کو پوتري فیصله کو دا شرط نه مونږ ته بارا نه وښنه جنا ان فتحنا لك فتح مبين دا بیان دې شو ویل چې دا فتح ده دا څنګه یو فتح ولا مو یو څه شرم هغه راځي نه دې دې دا دې راځي هغه فتح کې وسو څو هغه یو تر څو له کې ګورا دلته چې کله نه وېسن سلالو کنه یو نیم ځل کا سانه و پورا یو نیم ځل او چې څو له هوښه نو څو له دا کو اتم کاوی له مکا فتح اتم کال باندې مکافر و ابو کال باندې نبی کریم صلی الله علیه و سلم عمرانه وا دا قضا ہے او اتم کال تا سره ودا پر پیغام دی نو وام کال نن کې ته کړ نو دا ځوا کال پورا نه دی تقریبا دا کار دی وخت کې نبی کریم چې مکافر دا کولا 10000 فوج او 10000 تاسو اندازه ولګوي مکه مو کال باندې څو یار لسکره مدینی کو لسکره مدینی کو در لسکره آغا شو او وکر تقریبا سے لغنی کم ننن سوکالو کی یو نیم در مصبران نو یو نیم در او چه صلح وزا کو دیکی تقریبا اتنیم در خلق دا مسلمان شو دا ویلی مسلمان سر آمد رو شو شو مسلمان سر آخنا دیکن یو بس بندی دیگه نه زکونی آو نسین آو دستور کنی نو گوری لیایی گن چه اسلام پا اخلاق را گلی اخلاق و سرا خلق متاسی گدو حتی چه لپاک یتی تیدا جا نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون بی افواجا بعد جماعت نو جمعه کلی کلی ورسو لا اله الا الله لذا اغلب كذا تتاسو كلام ماشي وصالح الكفار نبي جان كفار ترى سلوكا على ان يعود العام القابل كالقوي ترنگي بده شر سرا جداي بعود گئی يا كثير تيلو ايندا قال اسنا و سلاشي و خلط خبر گئی تو گرا کور تے وزرا ورو تو فون گئی او دا کوئی سپنا بی غیرت خلق دی کور تے اپا سنو خبر جی کر لدی ائے تدی اصل کے دا صلح و کفار الکفار على ان يعود العام القابل ويخلوا له دا يخلونه ويخلوا له مكة او تخليابه كي دا كافر دتا مكة ثلاثة ايام دريدي بچه دريدي براشي دا كافر علي شجلو تمن جلس دا توجوش وتجاهدا ورمينا تيافل دي برد عمره كذا شكذا عمره راولو لیکن دشمن و كافر وخافوا او ويدو الله تفي قريش تقري وفانوكي وقال واجب دي مصر جنونكي ويقاتلوهم وفانوكي وجنوكي دي سرا وقال المسلمون ومسلمان بدو بنو قتالهم قتال دي وحرام كي تقضي حجا حرام وقال احراما تنجلو ماسن دي حرام وقال لقد تزل قداس الحجام محرم تقدر ولماسي حرامي كنا نزل ذا قول لكم وقاتلوا في سبيل الله فجعلت بلادك حيل اله جنيب لبني اله جنيب لا كفى الذين يخالفونكم او خلقوا سيتصل القتال كي تقري كي من الكفار جكفرهم ولا تعتد عليهم بالاسائب تعتدونكم في نفع اسائب القتال فقتال سرم دا منصوص ان الله لا يحب المعتدين على ما بدلك المعتدين المتجاوزين تقى متجاوزين متجاوزين ما حد لهم تجاوز کرنے کی جاگہ چھنا تجویجی پر اکو محض مقرر کر شہدہ وہذا منسوخن دا منسوخن فائتے برا اثر فائتے برا اثر بورئی دلتا تا سفات خاشی کی لکر اخیال کوئی اٹھارا خاشیدہ کرن وحیاء فیضان سلخل اکشر الحرم فقتل المشکین خیص وجدتموهن دے سردہ منسوخن دا ویلے دگا چھ دوی کو ٹولا خطرائی دیوان تا اکشر الحرم وزی او حاجو کلی پر شروع حروم کی دقا زل قدا زل حاجا دقا شروع حروم ندی و دل دقو بیا انتظار رالو تفیدان سلحلو اشرلو حروم فقتل مشکینم نا وقاتل مشکین قافا دیسر منسی وقاتل مشکین قافا نا مطلقا دا جنگو سرکوی دیکی دا ضرور ندار چاہو تاسمان اول حملہ رو بلکہ ابتداء ان تاسو حملہ پر کوئش ویلے الحرب خدا تم جنگ کو چل والا دکا دا کو چل کے بسائے دیس کی اوز کتا ہوتا گوئی چا اول حملہ ہو کی نو پرسنو خبرہ چا گزار خو اول گزار دا چا ہو تیج دا بھی مراؤں ہیں خوچے دفت شروع کی تیج دفت شروع کی خوچے بار داس تب ختم کی جائے اوز کو بلا خبرن سے اوز اتنزار کئے مقتو چپیلی او چپیلی او دا مملوی خبری دیر اکلو کی آمری او کی علاقہ ویلی آس ایس خبران مقتو بچے قتل کے دو کو شرم بکے دو کہ پر ایس شرم دبی ولی دیا یا پس نکی بچے گارا چی در آلا او دا مملوی خبر ونی دا پرسنہ دیکن یہ او تیجی دیا کہ بدلتا کی دی کانے بدلتا ہے بلی چی نحن دا دی بیا ایرہو جل بیدا خو خام آف یا چیز اکرائیں گر میں بڑا تجاری کی کین جسے دل ہوئی لیے مگر یہ چاہتا ہے بھائی پڑھتا ہے یہ دوڑا مجھے پہنچا ہے مگر آزارا تیزا آلات اقتداء دامن بس جنگ ورسلا کوئی مروئی کا اقتداء آنی ہم وقت لوہم او بے کولی یا پہ دیکھو سکتا تو وقت لوہم ہی سکیفتمون کم ہی فی حل او حرم وجدتمون واخرجم و باسی درس من ہی سکیفتمون دغه نه مکان تاسو یې ستلی اې مې مکه تاسو یې هجر کړو خو نو وېسمه مړولو کنه دې ته شپاتې لري بیا لږ چې کوم نه دا یې نو وېسمه په ځای مې سمنه سره مې سمره ولر چې دې ګوري ته پروت وقد فعل من ذلك عام الفصل وقد نو وېسمه دا کوي یا کس په اړه به ذلك ادا کار وکال دې دغه چې کال دې فصل کې د مکه په غشر باندې کفیر بیا لاړو کنه سره مې نه هو برداشت کوي او دا کتاب مې دې تاسو اب گئی پیتنا چاگا شرک دا دے دوینان تکم شرک موجودے کی اشد دا آزانا دے خطانا دے جے پر وحرام کے وپای حرام آگا کی استعظم تموه تتال ريلو يغني دي منشاد قتل دي ندر تغاشر اقدر او دي منشاد قتل دي ندر سخت از لاسم روي ولا تقاتل من المجهرام ما يقدر من المجهرام اي في الحرم حتى يقاتل وذا حكم منصوف شو تقر تتاسا دا ذكر شو تقوم لتا ممي كاب حرم كيم روي حتى يقاتلوكم فيه تتاثر جنگ كيم وإن قاتلوكم فيه قدیتا جنگو پر حرم کیم تقتلوهم فيه بیتاثن دیتا قتال کوئیم وفی قیتن بلالیفن او پیوکی بغیر انو فلا فارس راتیم وفارس راتیم وفارس راتیم گوری ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم ولا تقاتلو بعد ما فعلنا ولا تقتلوهم حتى يقاتلوكم حتى يقتلوكم فإن قاتلوكم فإن قتلوكم مجردنا كوشكين عليهم ملاليكو ولا تقاتلوا بعضهم خيروا ولا تقتلوا حتى يقاتلوا حتى يقتلوا فإن قاتلوا فإن قتلوا كذلك القتل والإخراج وشان ذلك القتل والإخراج جزاء الكافرين ملوي ذلك كفر جزاء فإن انتهوا من الكفر كجزي من تأشد كفرنا واستعملوا له فإن الله غفورهم وأسلموا على غفور ذي رحمهم وقاتلهم مروي حتى لا تكون حتى لا توجد فتنة تشرك موجود نفسي ويا مرات تشرك أغا إسلام غالب شي ولا ويكون دينه وشي دين تغيبته لله وحده خالص يو الله دي برام مراد له أغا شرك أغا فتنة أغا ختم شي لا يعبد سواه تبدلك سواه دم داخل تقول لك أصل خبر هذا خوش الجزيارة وادا كنا نورنا مالبيتي نور دينام في أصل كي جهاد سلام اگر این ادام دیش شرک رده بلکه مغلوبیت دیش شرک ده جزیات شرکی اگر خلق مغلوب شی اگر اسلام اگر عالی گنی فاین انتو کلی من فی جشن فلا تاتو علیم بیتا سا ایت تاجد وقت من او تفسیر بی رای خمان ده چه فاین یعنی نفلا تاتا دو جزا دی ویلی ویستا دا خطا پا خود رای ویستا ناغی جواب کئی دل على هذا دلال که پدی تقدیر بنی چه فلا تاتا دو پدی جزا بنی فلا عدوانا فستجوز نفسه يعني ما زرده فلا اعتداء بقتل او غيره تجوز بقتل سرانا كوي وبلش دربونا كوي تكايدي كوي ملنا ونخي الا على الظالمين مغر فظالمان بادي قوش الظالمان بنجر لتكون سيء مسلمان شو ومن انتهى ومن انتهى سوكت كفر وشرق لمنا شو اسلام رالو لکه مخ کې تاسو چې شو چې فائدین ته ان القبر واسلم وليس بظالم لا ظالم نه ده فلا عدوان عليه بيد باندې عدوان چې موږ تجاوز ا نشته الشهر الحرام بشهر حرامي محرم يس دا مقابله بشهر حرامي او شهر حرام سم تمام چې تاسو سره تاسو کړیو او تاسو مخ سره وکړ فكما قاتلوكم لقد تاسو جنگ کولو فيه او شهر حرام کې ویلې چې کچې نبی سره تومري تلاړو دا عمری تسلل دا خو اصلی حرم کرارو نبیسم نبیش نقصان کراوال نفقتلوهم تاسن قتل دی دیگر فی مثلهم و مثل دیکیم ای فی شاعر حرامی و کانا زلقا دور و نبیسم اصلارو زلقا دی کرارو اول نقصان خود دی کرای کس جا غیب امرا کئی و تاس عمری نمانی کوئی نفقتلوهم فی منی دا ردن ردد بعد استذان المسلمين ثم سمعنا دير لو يقال ذلك دا خبر ستنا جو سجو ولا حرمات قصاص جمعي حرمات فربت دي ما يحيا حرمات ما يجب احترامه كم رجع غيتم كساس لا طول ببدل اي يقتص في السلحان تسوى زمان كترو لا كساس تغيب منام اي يقتص في السلحان بدل بغتيشي حكايته كثيرة كحكايتك كساية بمثلها بمثلهم كلا فيزان توحيقت كلا دا حرمات تذيشي اتا حرمات تذيكي تاني مغرم اپرتنين عين جتبه شرعي باشروان زبج اشار نشروان غريبي كلا شرعي دلاس واجه قوس وخد دا اغي شرعي پسار او امير خد دا امير خد شال پسار دا جتا دا غريب شرعي اغا خده عشرين خرابك او يتاخد الشارج لي والحرماته كساس دا خوبة بني سرين فاضل عليه بمثل ما عطل عليكم بسم الله نرجع مقارنة بس مشكلة.